love ako sa'yo. Kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namimintas, pero sarili kong pera ang iyong winawaldas. Para kang Spigs, ugali mo'y napaka-Spigs. Kung hiyain mo ko, talagang nakaka-shrink. Girlie, pretty bye-bye, don't tell a lie. Bakit mo ako laging dinideny? All the goods I've done, wala man lang recognition. Mahilig kang mag-collection, binaliwala aking attention. Yo, anyway, everyday, iba't ibang guys ang iyong ka-text. And then one time, nahuli kita na meron kang ka-sex. Mas gugustuhin ko pa na magpa-crucify kesa harap-harapan mo akong stupefy. So don't be mad, so don't be sad. Lahat ng kabulukan mo ay ilalahat. Kilala ka, every hour, every minute, nais kang makita. Halos di kumain, makausap lang sa phone. Between you and me, until the break of dawn. No one else comes close, pangako sa isa't isa. Ngunit napatunayan mo ba nang balik ang kanya? Pinatapat sa akin na siya'y mahal pa rin. Anong magagawa ko kundi ikaw ay palayain? Halos isumpa sa sakit na naidulot. Pero bakit ang katulad mo di pa rin malimot? Nagmahal ako ng iba ngunit ako'y bigo. Sa pag-ibig ko sa'yo ako'y bilanggo. Tumingin sa salamin na alaala ang nakalipas. Masakit palang maging panakiputas. Pero bago ang lahat ipagtatapat sinta, mahal kita sincerely yours Vendetta. Stupid! Ang tagpong ito, minahal kita pero ako'y ginagumo. And it took a long time bago pa makarecover. Sa ginawa mo sa akin ay meron pa akong hangover. Naaalala mo pa ba nung tayo pa kasakasama ka, saan man ako magpunta? Pinagsilbihan kita mula ulo hanggang paa, pati ang rap panty mo ako ang naglalaba. Kinukonsinti ka kung merong nagawang mali. Oo na, sige na, tama ka naman palagi. Mga inutos mo sa akin, di ko sinuway. Mas sinusunod na nga kita kesa sa aking nanay. Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo. Naging sunod-sunuran ako na parang aso. Pag may kausap kang iba, ako'y dinideny. Basta gwapo ang guy, maaga kang bumibigay. Damn, napaka-estupido ng puso kong ito. Ano ba ang dahilan at ako'y ginanito mo? Inaway mo ako at iyong itinaboy. At sa ibang boy, nakipaglaro ka ng apoy. Ako'y nananaghoy, puso ko ay nabiyak. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Inaamin ko noon na minahal nga kita, pero ngayon, binabawi ko na. Stupid!